वाहन महिता से कल हुआ था, कितने तक आस्पदम प्रति आश्चर्य अनित्य भी हुए था वर्च अपस्करो रथांगम 64 कितने भारती का 4 वर्णम पहले शुरू से वर्णों से शुरू किया दीर्घ है थे क्या अंतिम आंसर नहीं रह गया क्या मुकार ही रहता हो जाएगा नहीं आंसर नहीं होगा अपरस्परा ठीक है वो रस्व दीर्घ बरबर दीर्घ का रस्व लिखा है शुक्लाम ब्रह्म विचार श्लोक को लेकर देखा होता हाँ कितने को ठीक आता है देखेंगे ठीक है क्या कर दिया ये कुछ नहीं यह आंसर है ये भी कर दिया यह भी कर दिया यह भी कर दिया ये क्या है एक अरे एक कटावा क्या पुस्तक देख रहे थे क्या लघुबंदी है पुस्तक मिल गया क्या लाइक शुक्लांबर धरे विष्णु शुक्लांबर विचार दिखाए नहीं कितने गलती है हैं जोर से बोलो अधिक नहीं लघु पुस्तक है किसके पास है? देखा हाँ क्या लिखा है अंत में 4 में समय मकार है अंत में और द्वितीय चतुर्थ में माँ है द्वितीय चतुर्थ में माँ है प्रथम तृतीय में अनुसार है श्लोक में आधा में संहिता है ये संहिता नहीं पूरा विराम है एक पाद द्वितीय पाद के बीच में संहिता है द्वितीय पाद जहाँ पूरा हुआ पूरा एक आधा हुआ वहाँ विराम है इसलिए जो महिमन स्तोत्र में नमो ने दिष्ठाय नमो से शुरू करते अंत में नमो रहता है और द्वितीय में नमः रहता है नहीं तो सब आगे न न है प्रथम प्रारंभ होता है नमो अंत होता है नमो द्वितीय में अंत होता है नमः विसर्ग तृतीय में नमो रहता है चतुर्थ में नमः रहता है द्वितीय प्रथम और तृतीय में नमो क्यों हुआ यहाँ आगे हसीच उत्तर हुआ और द्वितीय में आगे भी नकार है किंतु वहाँ हसीच उत्तर नहीं हुआ नमः प्रथम और द्वितीय दोनों के बीच में संहिता है तृतीय चतुर्थ में संहिता है द्वितीय आधा पूरा हुआ तो हाँ विराम है इसे यहाँ आधा पूरा होने से मकार है महरा अनुसार नहीं हुआ मुँह अनुसार होगा पर में हल हो तो प्रथम के मकार को अनुसार हो जाता है क्योंकि आगे द्वितीय का व्यंजन वर्ण है तृतीय के भी म को अनुसार हो जाएगा क्योंकि आगे चतुर्थ पाद संहिता में है श्लोक याद है आपको कितने याद है बोल सकते हो बोलो तो बोलो पहले शुक्लांबर से शुरू किया ना, लिखा है शुक्लांबर, शुक्लांबर नहीं, शुक्लांबरा नहीं, शुक्लाम ब्रह्म विचार सा। अब श्लोक कभी बोलते हो नहीं ना, ये कारण है। आज बताया था ना श्लोक बोलो, भंडारे में कभी श्लोक बोला है, कभी नहीं बोला ना। हाँ, श्लोक है कि बोलो, ये तो फिर से गलती कितने, बहुत सबसे ज़्यादा गलती है। शुक्लांबर नहीं, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा। श्लोक बोलने पर अभ्यास करना है, इसे ठीक होता है, नहीं तो इसे रह जाता है। शुक्लांबर हस्ते स्पाटिका मालिका विदत्ते नहीं, हस्ते स्पाटिका मालिका, एक साथ स्पाटिका मालिका, कोई लिखा है हस्ते स्पाटिका मालिका समय अनुसार। ये हो गया था, रथांगम हो गया था, अपकरु अन्य सूट नहीं हुआ, विक्षेप अर्थ कहे विस्किर शकुनो वा, शकुनि पक्ष में विप्रक क्री धातु से तो हो गया, यहाँ यहाँ हो गया, कह कहन से रीत धातु हो गया, सूट हो गया, विस्किर विस्किर शकुनो वा, सूट नहीं होगा तो विक्र पक्ष विक्र। यहाँ काशी का वृत्ति में सूत्र ऐसा पढ़ा है विस्किर शकुनो विक्रो वा, ऐसे पढ़ा है, तो एक विक्रो वा अलग रखा है, तो वहाँ काशिका में कहा गया वा वचन सूट विकल्प सिद्धे रे सिद्धे विकिर ग्रहणम तस्यापि शकुनेर अन्यत्र प्रयोग मा भूत इति वृत्ति। विस्किर शकुनो वा इतने कहने से ही सूट विकल्प सिद्ध हो जाएगा, और सूत्र में रखा विस्किर विकिर वा, विस्किर शकुनो विकिर वा, विस्किर शकुनो विकिरो वा, विकिरो वा जो अलग रखा है इसलिए रखा है शकुन में ही प्रयोग होगा, अन्यत्र प्रयोग नहीं हो, इसे काशी का वृत्ति में कहा गया, किंतु ठीक नहीं तन्न भाष्य विरोधात्। सूत्र क्रम में विकिरो वा ऐसा विकिर शब्द है ही नहीं, तो भाष्य में नहीं कहा, तो ठीक नहीं। इस सूत्र इतने विस्किर शकुनो वा इतने, और विस्किर शकुनो विकिरो वा ऐसे पढ़ करके जो कहा ठीक नहीं है। प्रतिष्कष कसे है, प्रतिष्कष कस गति शासन धातु ही, इसको प्रतिपूर्वक पचादि असी नंदी के रही पचादि उन्होंने जो कस बन गया, सूट निपातन कर दिया और उसको सत्व भी कर दिया निपातन से। कसे है कस धातु का सहाय पुरोयाई वा प्रतिष्कष इति उच्यते, सहाय अथवा पूर्व सामने चलने वाला प्रतिष्कष। कसे किम प्रतिगत कसाम इति प्रतिकस अश्व, कसाम प्रतिगत प्रतिगत कसाम समास कैसे होगा, हाँ द्वितीय या कसाम प्रतिगत प्रतिकस अश्व बन गया। यहाँ प्रतिकस में सूट नहीं हुआ, कसे किम क्या कसे, तो यहाँ कस धातु है, कस धातु अनुपत सूट होना चाहिए, यद्यपि कसे रेव कसा कस धातु से ही कसा बना, तथापि कसे रीति धातुर ग्रहणम उपसर्ग से प्रत्यर्ग्रहणार्थम, सूत्र में जो दिया प्रतिष्कष कसे है, कसे जो धातु दिया है उपसर्ग से प्रत्यर्ग्रहणार्थम, उपसर्ग प्रति हो कस धातु का, कस धातु के प्रति उपसर्ग होना चाहिए प्रति। यहाँ जो प्रतिगत कसाम कर दिया, प्रतिगत गम धातु के लिए तो उपसर्ग हो जाएगा, कस धातु के लिए उपसर्ग नहीं है, इसलिए यम यत क्रिया युक्त प्रादेश तम प्रत्येव गति उपसर्ग संज्ञा, जिस क्रिया के प्रति प्रादिकित उसी क्रिया के लिए गति उपसर्ग संज्ञा, अन्य के प्रति नहीं। प्रतिगत कसाम तो गत गम धातु के लिए तो उपसर्ग थे, कस धातु के लिए उपसर्ग नहीं, इसलिए जो निर्माण मुहा में ये एक समाधान भी है, निर्माण में निर्गतम मानम यस्य मानश्च मोश्च मानमो निर्गतो मानमो यस्य, तो गम धातु के लिए निर उपसर्ग है, मानमोह के लिए उपसर्ग नहीं है, नहीं होने के कारण उनत्व नहीं होगा। और एक सूत्र कृत्य च, कृत्य च होता है अच से पर कृत के ही न गुणत्व होगा। निर्माण में यहाँ मन धातु का है, मन धातु का उनसे कृत का नहीं है, कृत्य कृत्य प्रति कृत का नहीं, इसे वहाँ नत्व नहीं होता है। और जहाँ मांग धातु से ल्यूट करेंगे निर्माण में, मांग ल्यूट का कृत प्रत्यय का ल्यूट होने से वहाँ नत्व हो जाता है कृत्य सूत्र से। निर्माण महा में मन धातु है, कृत प्रत्यय नहीं है। एक समाधान ये हुआ कि मांग मान से ल्यूट करेंगे तो कृत्य से नत्व होता है, और मान शब्द से निर्माण शब्द में मन धातु का नकार है घय हुआ, कृत्य का न नहीं होने से नत्व नहीं होगा, कृत्य से वहाँ नहीं लगेगा। एक समाधान। दूसरे समाधान है मानम चमोह, मानस चमोह से मानमोह करके निर्गतो मानमोह अस्मात, तो नीर के लिए गम के लिए नीर उपसर्ग, मानमोह के लिए उपसर्ग नहीं है, ये भी एक समाधान है। प्रस्कन्व हरिश्चंद्रा वृषि, प्रस्कन्वश्च हरिश्चंद्रश्च, प्रस्कन्व हरिश्चंद्रौ आगे ऋषि द्विवचन है, आवादेश हो गया। किस सूत्र से? हरिश्चंद्र ग्रहणम अमंत्रार्थम, मंत्र के लिए तो ह्रस्वा चंद्रोत्तर पदे मंत्र के सूत्र है, वो तो हो जाएगा। जहाँ मंत्र में नहीं है लौकिक अन्य प्रयोग हो तो वहाँ के लिए हरिश्चंद्र ग्रहण क्या सूट हो जाएगा। प्रस्कण में प्रपुर कर्ण सूट किया, हरिश्चंद्र में सूट किया, सत्व हो गया। ऋषि इति किम प्रकण्व देश, प्रकण्व कण्व पापे प्रकृष्ट कण्व यस्मिन् देशे पाप, हरिचंद्र मानवक, यहाँ हरिचंद्र में ऋषि अर्थ नहीं होने से सूट नहीं हुआ। मस्कर मस्करिणौ वेणु परिव्राजकयो हो, मस्कर मकर शब्द अव्युत्पन्न मकर, उसके सूट इनिश्चय निपाते थे, मस्कर में सूट है, अरे मस्कर अस्य अस्तित्व मस्करी इन प्रत्यय कर दिया, निपातन कर दिया मस्करिन, तो निपातन कर मस्कर में सूट और मस्करिन में इन करके मस्करिन बनेगा। मस्कर का अर्थ बांस है वेणु, और मस्करी का अर्थ परिव्राजक, वेणु जिसके पास है बांस दंड, दंड रखने से दंडी संन्यास हुआ, किंतु यहाँ केवल दंड होने मात्र से नहीं, मस्करी जो ग्रहण किया है परिव्राजक ही मस्करी शब्द का प्रयोग होगा, अन्यत्र मकरी से प्रयोग होगा। और मस्कर ये अव्युत्पन्न दिया है तो व्युत्पत्ति भी हो सकती है, मक्की भूषायम धातु से बाहुलकाद अर प्रत्यय होकर के मकर बन जाएगा, और वहाँ आगम शास्त्र अनित्य होने से नूम नहीं हुआ। और द्वितीय जो मकर मकरो ग्राह है, मेणु किम मकरो ग्राह, मकरो ग्राह जो बना वहाँ मकम रातिति मक आगे रा धातु से क प्रत्यय हो गया, मकर बन गया, तो पचा दिया से करेंगे मकम रा मक पहले मक बनेगा पचा दिवस करेंगे मक, उसके मकम रातिथि मकर क प्रत्यय होगा। कृहिण श्याम धातु से अच हो गया विकर बन जाएगा, मनुष्याणाम कर मकर ऐसे पुरुषोधर आदि ऐसे भी बन सकता है, इसे व्युत्पत्ति दिया है, क्योंकि मकर जो ग्राह है वहाँ मक्कम रातिथि मकर पचा दिवस कर बन सकता है। तो यहाँ दे दिया मूल में अव्युत्पन्न है, केवल सूट और इन प्रत्यय निपातन किया। मस्करी होता है सन्यासी है, ये ध्यान रखना, मस्करी मस्कर मस्करिणौ मस्करिन शब्द सन्यास है, सन्यास के लिए। कास्तिराजस्तुंदे नगरे, कास्तिर और अजस्तुंद दो है, कास्तिर पहला कास्तिराज नहीं, कास्तिर आगे अजस्तुंद नगर में, ईशत्तीरम अस्य अस्तिति कास्तिरम नाम नगरम, कास्तिर सूट हो गया। अजस्व तुंदम अस्य इति अजस्तुंदम नामक नगर है, तुंदे उदर है, अजय बकरा होता है, विष्णु का नाम भी अजन्मा है। नगर किम का तीरम ईशदर्थे को किम को का देश हो जाएगा का तीरम कुसित तीरम यहाँ नगर नहीं अजतुंदम अजस्य तुंदम अज का पेट मकरा कारस करो वृक्ष ये वृक्ष के लिए कारम करो तिथि कारस कर सूट कर दिया करो तिथि कर पचा दिया से हो जाएगा कारस कर वृक्ष सूट हो गया अन्यतर कार कर में कारम करो तिथि तो विग्रह दिया है किंतु ऐसे विग्रह नहीं कर्मणि अन हो जाए तो कार हो जाएगा करो तिथि कर बना करके कार कर ऐसे बनाना है जैसे गंगाधर धर तिथि धर बनाना उसके बाद गंगाया धर इति गंगाधर नहीं तो गंगा में धरोति करें तो कर्मणि अन हो जाएगा तो बन जाएगा गंगा धार बन जाएगा। अन्यत्र कार्यकर केचित तो कस्कादिशु इदम पठति कस्कादिशु सत्व करने के लिए कार्यकर सूत्र में नहीं न तो सूत्र पारस्कर प्रभृति नीच संज्ञायाम ये सब सूट करके निपातन कर दिया प्रभृति निगण में एतानी ससुटकानी निपात्यन्ते नामनी नाम संज्ञा में ससुटकानी क्या विग्रह होगा सुटासह यदि ससुटक बहुचन ससुटकानी ससुटकम ससुटके ससुटकानी समाज के सूत्र से निपात्यन्ते नामनी पारस्कर किष्किंधा ये बन गया तद बृहत् करपत्योश्चोर देवतयो सूट तलोपश्च एक तद और एक बृहत बृहत् करपत्यो हो तद के आगे कर शब्द हो बृहत के आगे पति शब्द हो क्रम से करपत्यो किस अर्थ में चोर देवतयो हो चोर के अर्थ है और देवता के अर्थ में चोर देवता हो तद के आगे कर हो तो सूट हो जाएगा और बृहत के आगे देवता हो तो सूट हो जाएगा तलोपश्च तद के दकार का लोप हो जाएगा बृहत के तकार का लोप हो जाएगा भारतीय में तलोप दिया दलोप तो नहीं दिया इसलिए कहते तात पूर्वम चर्तन दकार बुद्ध सूट तलोपश्च में त के पहले एक दकार था दकार को खरीचे से चर हो गया सुट तलोपश्च ट के आगे एक तकार और एक तकार है तो तकार का तात्पूर्वम चर्तन दकार बुद्ध झरो झरी सबन हल पर से झर लोप सबन झरी लोप हो गया तो तकार के पहले द भी था तो सुट दकार तकार लोप हो जाएगा दकार का भी लोप तकार का लोप तो तद के दकार का लोप हो जाएगा कर कर रहते सुट हो गया तस्कर बन गया चोर अर्थ में अब बृहत के तकार लोप हो गया पति शब्द पर रहते सुट हो गया बृहस्पति बन गया कर पत्युस्तु सुट कर और पति को सुट हुआ आदि तो उसके आदि में सुट हुआ चोर देवत्व रीति समुदाय उपाधि समुदाय कर तस्कर है का अर्थ चोर और बृहस्पति है देवता तस्कर बृहस्पति बन गया प्रायस चित्ति चित्तयो हो प्रायस चित्ति पर हो चित्ति पर हो तो सूट हो जाएगा प्राय शब्द को तो सूट नहीं होगा चित्ति चित्त को हुआ प्रायश्चित्ति ही प्रायश्चित्तम सूट और उसके बाद चर्त हो गया वनस्पति इत्यादि वनस्पति इत्यादि इस प्रकार ये पारस्कर प्रभुति संज्ञायाम इसे पारस्कर गण में वनस्पति बन गया वनस्य पति विग्रह है किंतु यहाँ सूट हो गया वनस्पति बन गया प्रायश्चित्त के लिए एक श्लोक दिया है प्रायः पापम विजानियात चित्तम तस्य विशोधनम प्राय है पाप और चित्त है विशोधन प्रायश्चित बना स्मृति में दिया है। और बृहस्पति बन गया बृहत्पति, बृहस्पति बृहत चंदी चंद बृहति वाघ ही बृहति तस्या ऐसे पति से दिया है। तो बृहति वाघ तस्यापति विग्रह बृहति शब्द बृहति के हो गया पुंबत हो गया कुकुट्यादि नाम अंडादि से पुंबत हो गया। बृहत्या पति बृहति के छंद है उसके पति से बृहत्पति और तकार को लोप सुट हो गया बृहस्पति बन गया। वनस्पति इत्यादि आकृति गण ये जो तद बृहत् हो वार्तिक पारस्कर में है उसी के गण में ये आ गया ये प्रायश्चित सदैव वनस्पति उसमें आ गया छूट करके आकृति गण यम तेन सतात पराणि परशतानी कार्याणि इत्यादि सिद्धम परशतानी सब इसमें छूट हो गया सुप सुपा अथवा पंचमी जो उभा करके समास किया। और सतात पराणि परशतानी सत पर होना चाहिए राजदंतादित्वात् सत शब्द से पर निपात कर दिया और पारस्कर प्रभृति गण में पढ़ने से छूट हो गया। सतात पराणि परशतानी परशतानी में से बनता है इति समासाश्र विधि प्रकरणम समासाश्र विधि प्रकरण हो गया आगे तद्धित शुरू होगा।